Tu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Po pożarze w Nowej Białej trwa liczenie strat. Już wiadomo, że są ogromne. My całe życie zganiali, żeby coś było, a teraz nie ma nic. Poszło wszystko. Utrzymuje się spadkowy trend liczby nowych zakażeń. Wczoraj nieco ponad 130 przypadków koronawirusa. Za godzinę startuje Lato z Radiem. W tym roku kończy 50 lat. Straty w Nowej Białej są ogromne. Z oględzin, które przeprowadził Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Nowym Targu, wynika, że niemal całkowicie zniszczonych zostało 5 zabytkowych budynków mieszkalnych i 23 gospodarcze o walorach historycznych. W sumie spłonęło ponad 40 budynków, 9 osób zostało rannych. Szybkie wsparcie finansowe dla mieszkańców obiecał premier Mateusz Morawiecki. Już wiadomo, że część z budynków nie będzie nadawała się do dalszego zamieszkania. Wszyscyśmy wyszli. Gdzie wyniesie ciało? Ja myślę na to, to z ogień był to ponad dół. Co bozia to tu będzie? Tragedia, no. Tragedia wielka. My całe życie zganiali, żeby coś było, a teraz nie ma nic. Poszło wszystko. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Nowej Białej, że w ciągu kilku dni mieszkańcy poszkodowani w pożarze otrzymają pomoc od państwa. Od takiej siły ognia, jaką tutaj było, można było zobaczyć, silniejsza może być tylko ludzka solidarność. I my tą solidarność ludzką na pewno tutaj pokażemy. Akcję gaśniczą prowadziło 500 strażaków. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko z powodu gęstej drewnianej zabudowy i silnego wiatru. Nowa Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W weekend Straż Pożarna interweniowała ponad 3,5 tysiąca razy. W całej Polsce wybuchło ponad 1000 pożarów, w których zginęły 3 osoby. Krzysztof Batorski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówił w TVP Info, aby przed wyjazdem na wakacje pomyśleć o bezpieczeństwie pożarowym. Zanim wyjedziemy na wakacje, warto sprawdzić, w jakim stanie jest nasza instalacja elektryczna. Warto w garażu, we własnej kuchni posiadać niewielką gaśnicę. Kiedy wybuchnie pożar, będziemy mogli nią jak najszybciej zadziałać. Warto poprosić sąsiada, który będzie zwracał uwagę na nasze mieszkanie. Kiedy wyjeżdżamy na dłużej, warto też zupełnie odłączyć instalację elektryczną w domu. Ryzyko wybuchu pożaru zwiększają panujące od kilku dni upały. Teraz aktualny bilans epidemiczny. Poprzedniej doby potwierdzono 133 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 5 osób. W dalszym ciągu mamy znaczny spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tydzień do tygodnia to jest w dalszym ciągu spadek o 41%. Także kolejny dzień ze spadkiem zajętych łóżek przez pacjentów z koronawirusem. W tej chwili w kraju zajętych mamy 1451 łóżek. Wiceminister zaznaczył, że w każdym województwie pozostaje w gotowości szpital tymczasowy na wypadek ponownego wzrostu liczby zakażeń. Przygotowujemy plan na okres jesienny, na ewentualny wzrost nowych zakażeń, dlatego w każdym województwie staramy się utrzymać po jednym szpitalu tymczasowym. Dotychczas wykonano w Polsce 26,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych mamy już ponad 11 milionów 100 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Polski Ład jest największą szansą na rozwój, jaką miała Polska, mówił w Wysokiem Mazowieckiem prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicepremier podkreślił, że należy wykorzystać potencjał tkwiący w Polakach dzięki wsparciu, które popłynie od państwa oraz z Unii Europejskiej. Dodał, że celem rządu jest wyrównanie poziomu życia w Polsce do standardów zachodnioeuropejskich w ciągu najbliższej dekady. Nie wszyscy w Europie są zainteresowani tym, żeby Polska była na europejskim poziomie, żeby mogła konkurować. My już dzisiaj na przykład jesteśmy, w co Niemcy często nie chcą uwierzyć, trzecim partnerem Niemiec, jeżeli chodzi o handel zagraniczny, a jako Grupa Wyszehradzka jesteśmy pierwszym. My dzisiaj jesteśmy większym niż Chiny, chociaż ciągle się mówi, że oni ciągle handlują z Chinami. Naprawdę, nasze możliwości są ogromne. Prezes PiS zapowiedział również dalsze wsparcie finansowe dla rolników poszkodowanych przez suszę. Za godzinę rozpocznie się Lato z Radiem. Audycja w tym roku świętuje swoje 50. urodziny. O planowanych atrakcjach w związku z jubileuszem Katarzyna Ingram. Tegoroczne koncerty Lata z Radiem odbędą się w plenerze i będzie je można oglądać online, mówi wicedyrektor portalu Polskiego Radia Krzysztof Kosowski. My jesteśmy już po pierwszych nagraniach i odwiedziliśmy m.in. Zamek Książ, odwiedziliśmy Zakopane, odwiedziliśmy Ciężkowice, czyli taką niewielką miejscowość koło Tarnowa. Plener dobrany jest do artysty, mówi prowadzący Lato z Radiem Roman Czejarek. Każdy jest wymyślony tak, żeby był dopasowany do artysty, który na tym koncercie występuje. Na razie więcej zdradzić nie mogę, ale myślę, że będzie fajnie. Premiery koncertów w każdy piątek o godzinie 20 na antenie Polskiego Radia, w mediach społecznościowych, na kanale YouTube i na portalu polskieradio.pl. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski. Sport, proszę. Włochy Walia 1-0, Szwajcaria Turcja 3-1. To wyniki wczorajszych meczów w piłkarskich mistrzostwach Europy. Oznaczają tyle, że do fazy pucharowej z grupy awansowali z kompletem punktów Włosi i z czterema oczkami Walijczycy. I że duże szanse na awans z trzeciego miejsca ma też Szwajcaria. Tak jak Walia zdobyła w rozgrywkach w grupie A 4 punkty. Niestety to oznacza także, że nam do awansu nie wystarczy remis w środowym spotkaniu przeciwko Szwecji. Dziś na Euro ostatnie spotkania w grupach B i C. W tej pierwszej od 18 mecze Dania-Rosja i Belgia-Finlandia. W tej drugiej od 21 Holandia zagra z Macedonią Północną, a Ukraina z Austrią. Na krajowym podwórku Górnik Łęczna pokonał 1-0 w Łodzi ŁKS i awansował do PKO Ekstraklasy. To był finał baraży w Fortuna pierwszej lidze. Ekipa z Lubelszczyzny wraca na najwyższy poziom rozgrywek po 4 latach. Do kraju po ponad miesięcznym pobycie w tak zwanej bańce w Rimini wracają nasze siatkarki. W ostatnim spotkaniu w Lidze Narodów 3-2 pokonały Rosjanki. Fajny mecz, ważne, że wygrany. Mieliśmy kilka przestojów, wiadomo, i to jakby jakieś minusy dla nas, ale ja uważam, że najważniejsze to, że potrafiłyśmy się podnieść i wejść z tego tiebreaka z naprawdę z potężnym uderzeniem, tak, z pułapem. To jest super, turniej dla nas nieudany, ale jest mi smutno za to, jak kibice nas odbierają, jak eksperci wypowiadają się o nas. Żaliła się najlepsza wczoraj w naszym zespole Magdalena Stysiak. Polki w Lidze Narodów wygrały 5 spotkań, w 10 zostały pokonane. W Formule 1 Max Verstappen wygrał Grand Prix Francji. Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton, trzecie Sergio Perez. W kraju w samochodowym rajdzie Polski zwyciężył Rosjanin Aleksiej Łukianiuk, a w żużlowej Ekstralidze w hitowym pojedynku w Lublinie motor 46-43 pokonał Stal Gorzów. W światku lekkoatletycznym dużo mówi się o doskonałym wyniku Patryka Dobka w biegu na 800 metrów podczas mitingu Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim. Wygrał rywalizację z czasem minuta 43 sekundy i 73 setne. To najlepszy tegoroczny rezultat na świecie, co pobudza wyobraźnię przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Z kolei Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime nie wygrali turnieju deblowego na trawiastych kortach w Halle. Przegrali w finale w dwóch setach z Niemcem Krawiecem i Rumunem Tekau. O sporcie w trójce jeszcze za godzinę. Za oknami dzisiaj, no, upał, 33 stopnie. To jest temperatura, którą ujrzą mieszkańcy chyba wszystkich miast dzisiaj. 34 to jest Poznań, najcieplejsze miejsce, i deszcz. Burze możliwe w Szczecinie, w Gorzowie, we Wrocławiu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz premię, łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo ja przegrasz. Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Łukasz Ciechański i zapraszam do korzystania z naszego telefonu 2 2 7 3. Dzień dobry, a w sprawie radzenia sobie z upałami chciałem opowiedzieć anegdotę. 2 lata temu na ćwiczeniach rezerwy Wojska Polskiego chodzimy z kolegami sobie we trzech przez poligon i jeden z nich mówi: panowie, nie ma co, za gorąco jest. Woda w beret i woda parując chłodzi głowę. Więc on sobie nieco wodą zwilżył beret od środka, ja też, trzeci kolega też, po czym po założeniu beretu na głowę miał strasznie głupią minę. Mówi: Zdzisław, co jest? Mówi: o matko, ja mam wodę z sokiem. Słodko. Teraz chłopcy z Placu Broni, Leny Krawic za chwilę. Kalendarium muzyczne już niebawem. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Here we are, still together. 17 minut po 8. Lenny Kravitz w Trójce. It ain't over till it's over. Klasyczny utwór Lennego Kravitza. Tymczasem zapraszam Państwa na kalendarium muzyczne, które przygotował, jak zwykle, Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Jutro urodziny obchodzi Noddy Holder, lider grupy Slade, z którą został czołowym przedstawicielem glam rocka, stylu w muzyce, który wyróżniał się ekstrawaganckimi makijażami, niecodziennymi strojami czy charakterystycznymi butami na koturnach, ale jednocześnie chwytliwymi tekstami i prostym, pulsującym rock'n'rollowym rytmem. Glam rockowych piosenek słuchali również przedstawiciele rdzennie polskiej subkultury gitowców. Ci popisujący się na co dzień swoją twardością mężczyźni zapewne nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo wymalowani i wystrojeni są autorzy i wykonawcy ich ulubionych piosenek. Ale świat jest pełen sprzeczności. I w atmosferze akceptacji tychże sprzeczności i paradoksów, którymi charakteryzuje się świat, Państwa żegnam. Michał Migała, dziękuję. A Michał Migała wróci jutro o tej samej porze i zabierze nas w podróż do roku 91. Karaś Rogucki, Kilka westchnień. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie.

Program Trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W sprawie Baltic Pipe osiągnięte zostało porozumienie duńskiego partnera z agencją wydającą pozwolenie środowiskowe. Prace na większości odcinków gazociągu zostają przywrócone, a do jutra zawieszone zostały rozmowy ze stroną czeską w sprawie kopalni Turów. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Coraz więcej posiadaczy karty dużej rodziny korzysta z aplikacji mObywatel. Dzięki niej można m.in. bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane, realizować e-recepty bez podawania numeru PESEL, czy korzystać z m-legitymacji szkolnej lub studenckiej, wylicza minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Bardzo ważną rzeczą, która się zadziała właśnie w czerwcu, jest to, że karta dużej rodziny weszła do aplikacji mObywatel, a więc możemy ją pobrać na swój smartfon, co powoduje, że ona jest łatwa w użytkowaniu. Karta dużej rodziny to system zniżek i uprawnień dla rodzin wielodzietnych oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w czasie upałów pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom nieodpłatnie zimne napoje. Wewnątrz, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni Celsjusza i na otwartej przestrzeni 25 stopni. Od soboty PKP Intercity będą mogły przewozić więcej osób. W składach wagonowych przewoźnika będzie można podróżować także bez rezerwacji miejsca siedzącego. Obowiązkowa rezerwacja miejsc będzie nadal wymagana w elektrycznych i spalinowych zespołach trakcyjnych, czyli chociażby w pociągach obsługiwanych przez pojazdy Pendolino, Flirt albo Dart. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce przed 10:00. W całym kraju 32 stopnie na termometrach i słonecznie, z wyjątkiem Szczecina, Gorzowa, Wrocławia i Opola. Tutaj może zagrzmieć, w Poznaniu może spaść deszcz. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shake it up, baby, now.

Program trzeci Polskiego Radia. 19 minut do godziny 9. Oznacza to, że już za chwilę Salon Polityczny Trójki, który poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Tymczasem dzisiejszy program zrealizowała Zofia Kruszewska, bardzo dziękuję. A program przygotowali Paweł Turski, Adrian Krupa, Agnieszka Stefaniak, Renata Reda, Jarosław Bana, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Zachęcam do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia. Ja wrócę jutro o godzinie 6 rano. Łukasz Ciechański. Jak zwykle, cała przyjemność po mojej stronie. Oszukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak minął panu upalny weekend? Bardzo spokojnie, chociaż w sobotę mieliśmy wielkie wyzwanie. Biegliśmy z Sejmu do Palmir, więc to było takie wyzwanie trochę wbrew pogodzie i temu, co należałoby w takiej sytuacji robić, ale bardzo, bardzo pozytywnie. To był pracowity weekend zapewne dla Adama Bielana, który miał konwencję swojej partii republikańskiej. Stara się jak może, żeby zmarginalizować rolę Jarosława Gowina w polskiej polityce, w szczególności w Zjednoczonej Prawicy. Zdaje się, że ten plan popiera również Jarosław Kaczyński. Czy taka jest teraz rola Adama Bielana, aby marginalizować Jarosława Gowina? Znaczy, trzeba sobie powiedzieć jasno, jest grupa parlamentarzystów, która rzeczywiście kiedyś była w porozumieniu, ale dzisiaj te drogi się rozeszły i szukają innego pomysłu na funkcjonowanie w polityce i jeżeli to jest działalność ludzi prawicy, to oczywistym jest, że nasze zainteresowanie i pana prezesa przede wszystkim zainteresowanie budzi, bo to zawsze jest sojusznik, który bardzo podobnie myśli w najważniejszych sprawach dla Polski, ale nigdy bym tego nie ubierał w taką tezę i w takie działanie, które miałoby rozbijać kogokolwiek. To jest w mojej ocenie wartość dodana. Są środowiska, które chętnie do takiego ugrupowania przystąpią, nie chcąc być na przykład w porozumieniu czy innej partii, nawet i Prawie i Sprawiedliwości. Także to bardzo pożyteczna aktywność, że konsoliduje się posłów niezrzeszonych, posłów, którzy chcą przyczyniać się na przykład i wspierać Polski Ład, bo takie założenie tego nowego ugrupowania również jest, nawet podstawowe, bym powiedział. A czy stanowisko pana Jarosława Gowina, stanowisko wicepremiera, jest zagrożone? To są relacje partnerskie, koalicyjne i raz jest lepiej, raz jest lekko gorzej, ale my mamy takie nowe otwarcie raczej w koalicji. Było szereg rozmów, które jednak sugerują dobrą współpracę w przyszłości, chociaż jak się słyszy te głosy nieraz i wsłuchane jakby na wprost z ust pana premiera Gowina, to mam wrażenie, że jest gorzej niż mogłoby się wydawać, ale ja cały czas liczę na to, że ta współpraca będzie kontynuowana i no, nie będziemy mieli sytuacji, w której koalicjant będzie jednocześnie stawiał się w roli takiej partii opozycyjnej i recenzorskiej, takiej, która no, podsumowuje, ocenia rząd i to w bardzo różny sposób. Także ja liczę na dobrą współpracę i mam nadzieję, że to cały czas jest jakby długa droga współpracy przed nami. To muszę dopytać, jakie wypowiedzi Jarosława Gowina sprawiły, że pan myśli, że w Zjednoczonej Prawicy jednak dzieje się gorzej? No ja słyszałem o taką wypowiedź o polskim ładzie, teraz czytałem odnośnie Turowa wypowiedź czy wpis pana premiera Gowina. No to są takie sygnały, które dają do myślenia, ale ja cały czas uważam, że nie przekreślają naszej współpracy z porozumieniem. 3 lipca Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Czy może pan zdradzić szczegóły? Mianowicie, gdzie dokładnie odbędzie się to wydarzenie, kto na nim będzie, jakie treści zostaną zaprezentowane? Tutaj wszystkich pewnie zaskoczę, tak już żartując, to najważniejszym punktem tego kongresu jest oczywiście wybór prezesa i tutaj chyba nie ma nikt wątpliwości, kto jest kandydatem i kto ten wyścig wygra. A poza tym to oczywiście takie nowe otwarcie również na poziomie partyjnym. My w rządzie się jakby konsolidujemy i jakby wiemy, że dzisiaj mamy zupełnie nowe czasy. Dzisiaj przed nami jest czas po pandemii, czas, w którym mamy nowe propozycje wynikające od Polskiego Ładu i też partia, ona widzi jakby nowe role i widzi nową sytuację, w jakiej jesteśmy i też wymaga i przebudowania, i odświeżenia, i nowej energii, stąd i klub wyjazdowy, stąd i kongres i takie mówię, nowe otwarcie, bo wszyscy wiemy, że czas jest dynamiczny, on się zmienia i partia również powinna się zmieniać i być jakby adekwatna do wyzwań, jakie przed nami stoją. 3 lipca kongres, ale do tego 3 lipca chcecie jeździć po Polsce i promować Polski Ład. Robił to wczoraj Jarosław Kaczyński na Podlasiu, który deklarował, że Polska w 2029, maksymalnie w 2031 stanie się płatnikiem netto w Unii Europejskiej. Co to by oznaczało dla Polski? No to po pierwsze wynika z tego, że bylibyśmy na poziomie rozwojowym, krajów Europy Zachodniej i to jest bardzo dobra informacja, to znaczy my parametrami ekonomicznymi, takimi jak PKB na mieszkańca, jak zamożność Polaków, jak średnie wynagrodzenie, dogonilibyśmy Europę i to było jakby cudowny stan, w którym chciałbym się rzeczywiście obudzić, żeby tak było i to jest perspektywa rzeczywiście jeszcze przed nami być może około 10 lat i my takie prognozy zarówno strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale też i w KPO i w Polskim Ładzie prezentujemy, że no taka ścieżka nas interesuje i takie tempo nas interesuje. A to oczywiście przełoży się na to, że będziemy płatnikami netto, to znaczy, że do Unii będziemy więcej wpłacać niż otrzymywać zwrotnie środków, ale to jest jakaś konsekwencja, tylko nigdy nie jest tak, że żałuje się bogatemu, że nie ma biedy. To znaczy to jest tak, że jak będziemy na takim poziomie, to już spokojnie możemy sobie pozwolić na to, żeby być podatnikami netto i w ramach tej solidarności europejskiej uczestniczyć, partycypować we wspieraniu słabszych regionów. A czy już pierwsze środki w ramach tych 770 miliardów, o których tyle się mówiło, trafiły do Polski? Nie, to jeszcze przed nami, to wszystko przed nami, to teraz sporo działań, intensywnej pracy po stronie Komisji Europejskiej. My bardzo jakby wyczekujemy tej jakby finalizacji tych działań, ale wiemy, że to jest bardzo ciężka praca podsumować te działania, pozyskać środki, przeprowadzić to na poziomie administracyjnym. To wszystko trwa, ale my jesteśmy przekonani, że jeszcze w tym roku będziemy rozpoczynali dystrybucję tych środków i powoli wydarzali konkursy w miejscach, punktach, które one są najbardziej potrzebne, chociażby z punktu widzenia wsparcia przedsiębiorców. I mam właśnie takie konkretne pytanie dotyczące funduszy, pytanie od internautki pani Moniki Lewandowskiej, dotyczące ujęcia w Krajowym Planie Odbudowy, ale także programie FERS, finansowania wymogu unijnego, Unii Europejskiej, dotyczącego deinstytucjonalizacji mieszkalnictwa całodobowego w instytucjach na rzecz mieszkań wspomaganych i wspomaganych wspólnot. Chodzi o to, by odchodzić od takich instytucji jak DPS-y i wspierać osoby niepełnosprawne, seniorów w ich domach albo w domach przygotowanych dla nich specjalnie. Czy jest szansa, by takie środki się w tych funduszach w Krajowym Planie Odbudowy znalazły? No już jakby z pana relacji jakby jest obraz tego, że to jest jakby wielkie zadanie i wielka reforma. To znaczy, żeby móc coś zamykać, to trzeba przedstawić pewną alternatywę, która byłaby adekwatna do dzisiejszego jakby stanu. To znaczy, żeby móc powiedzieć, że my zamykamy w jakiś sposób DPS-y i przestawiamy się na inną formułę, która rzeczywiście kierunkowo jest wskazywana w Unii Europejskiej inna, czyli ta deinstytucjonalizacja mieszkania rzeczywiście wspomagane, to trzeba stworzyć cały system alternatywy właśnie. I my z ministrem Wdówikiem intensywnie pracujemy nad tym, żeby chociażby w ramach mieszkań, które będą budowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ten komponent mieszkań tych specjalnych, wspomaganych był. I mamy jakby cały czas spotkania, dyskutujemy, jak to zrobić, żeby tutaj ogień z wodą powiązać i na pewno będziemy starać się zrobić, to jest dla nas priorytet, a jakby też determinacja pana ministra tutaj jakby nieoceniona, jakby nie do przeszacowania, mobilizuje nas do tego, żeby widzieć również ten problem w KPO i w budownictwie jako takim. Panie ministrze, dziennikarze ustalili, że od momentu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość powstało łącznie 35 nowych jednostek administracji rządowej. To są różnego rodzaju fundusze, stowarzyszenia, instytucje, fundacje, a Krajowy Plan Odbudowy oraz Polski Ład zakłada powstanie kolejnych tego rodzaju funduszy, na przykład Fundusz Ekologii, Fundusz Patriotyczny. W sumie ma być ich 15 takich funduszy. Czy to nie jest zbudowanie jeszcze większego takiego biurokratycznego monstrum, jakim ma być państwo polskie? Czy nie powinniśmy raczej iść w innym kierunku, by tych instytucji było mniej? Ale fundusz to jest pewnego rodzaju mechanizm i pewnego rodzaju realizacja pomysłu przekierowania środków na konkretny cel, taki bardzo, bardzo wykrystalizowany. Ja jakby w funduszu nie widzę żadnego zagrożenia rozwoju biurokracji, bo fundusz często opiera się o to, że w ramach istniejącej struktury któregoś z ministerstwa tworzy się fundusz, czyli można powiedzieć pewną zakładkę finansową na finansowanie konkretnych zadań. I to nie jest w najmniejszym stopniu rozbudowania administracji, tylko pokazanie pewnych priorytetów i pokazanie, że na dany cel będzie strumień środków i będzie pokazany mechanizm, z którego go należy pozyskać. Więc ja tutaj nie widziałbym w tym żadnego problemu. To są jakby bardzo takie standardowe działania. Jak chcemy zaadresować jakieś rozwiązanie, jakąś pomoc, to musi się pojawić też fundusz i to jest naturalne, że tą metodą. I to oczywiście nie oznacza powstanie jakiegokolwiek urzędu. Ja też sam uczestniczyłem w powołaniu funduszu i nawet zakładam, że kilka nadzoruję, jeśli nie kilkanaście, ale to wyłącznie jest zapis, można powiedzieć, organizacyjno-księgowy, nie powodujący żadnych komplikacji czy też rozrostu administracji. Panie ministrze, Janusz Kowalski z Solidarnej Polski w audycji 7-9. Dzisiaj rano pytany o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki stwierdził, że nic tak nie zjednoczy Zjednoczonej Prawicy, która ma swoje problemy, jak właśnie ewentualny powrót Donalda Tuska. Czy rzeczywiście Donald Tusk jest takim politykiem, który ma taką siłę rażenia, że nawet jest w stanie zjednoczyć pokłóconą niekiedy Zjednoczoną Prawicę? Ja uważam, że dyskusja mocno jest jakby przeszafowana, jeśli chodzi o powrót Donalda Tuska, bo to tak naprawdę można powiedzieć, że z dużej chmury mały deszcz będzie. Jak ostatecznie okaże się, że wróci, to proszę mi wierzyć, że po chwili przestanie to być przedmiotem jakiegoś większego zainteresowania. Platforma Obywatelska w tym układzie politycznym nie jest w stanie osiągnąć jakiegokolwiek sukcesu. Przy panu Hołowni ona ma swoje ograniczenia i nigdy więcej niż 20% poparcia nie będzie miała i bez względu na to, czy będzie tą partią kierował Donald Tusk, czy inny polityk Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym ja bym jakby nie emocjonował się tą sprawą, bo też proszę pamiętać, że wrócą wszystkie złe rzeczy, które jednak się z tym człowiekiem wiążą i nie jest na pewno w naszym interesie, żeby o tym zapominać, co działo się nie tak dawno, a myślę, że Polacy mają dobrą pamięć. W związku z tym ja bym upatrywał w jego powrocie być może konsolidację, ale nie tyle polityków Zjednoczonej Prawicy, co Polaków po prostu, tak? I będą sobie przypominali wszystko to, z czym się borykali, co ich dotykało, co było pewnego rodzaju patologią. No myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie omieszka przypomnieć tych kwestii Polakom. Myślę, że Polacy będą przy okazji powrotu sobie to wszystko przypominać. To jakaś nasza rola nie musi być szczególna w tej sprawie. To były bardzo drażliwe sprawy. Podwyższenie wieku emerytalnego, podwyżka VAT-u, to są bolesne sprawy. 3 złote na umowach zlecenia, to wielu Polaków w milionach, myślę, pamięta. 680 zł emerytury, to minimalne. Wróćmy do tego, co teraz się dzieje w kraju, panie ministrze. Wciąż nie mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, to również dla obywateli chyba istotna kwestia, prawda? Dlaczego klasa polityczna nie może się w tej kwestii dogadać? Myśmy zrobili maksymalnie dużo, żeby to się udało. Jeżeli był zarzut, że aktywnego polityka wskazujemy na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, to myśmy postanowili wziąć społecznika, osobę, która jest zaangażowana bardziej społecznie niż politycznie. Osoba, która często głosowała w Senacie razem z opozycją. Osobę, która bez względu na przynależność partyjną zawsze walczyła o ludzi. I to też się nie spodobało opozycji. No i co dalej teraz? Co dalej? Ja tutaj zdaję się na decyzję kierownictwa Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości, ale mam małe nadzieje na to, że uda się jakiegokolwiek kandydata wyłonić w tej normalnej procedurze. A pamiętajmy, że mamy do wykonania jeszcze wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wręcz nakazał uregulować tę sytuację w 3 miesiące od wydania tego orzeczenia. W związku z tym, jeżeli nie będzie porozumienia, ani za to nie wskazuje, to prawdopodobnie trzeba będzie regulacją ustawową przeciąć ten problem nieobsadzenia tego stanowiska, bo sprawa się robi już bardzo piląca. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Zapraszamy do reklamy. Hej, Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny